siwezi pona. Nitatulia nikikona. Ni wapo ubavuni mwako na deka kama mtoto kiwa kwa mama. Natulia nikikona. Tabia umenibadilisha, pozi zote kwisha. Yeah.